ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के प्रथम पाद के द्वितीय अधिकरण के प्रथम सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस सूत्रस्थ पांच पदों में से तीन पदों की व्याख्या भाष्य में हो गई है। कृतात्यय अनुसयवान दृष्टस्मृतिभ्याम, इसका अर्थ भाष्कर भगवान कर चुके हैं। अब अवशिष्ट जो दो पद हैं, यथेतम अन्येवन और च, ऐसे तीन पद हैं, अन्येवन च, यथेतम अन्येवन च, तो इन सूत्रों की व्याख्या बाकी है। तो टीकाकार इन यथेतम अन्येवं च इन पदों के व्याख्यान रूप भाष्य का अवतरण लिखते हैं टीका में। टीका में है सूत्रशेषम व्याचष्टे, सूत्रशेष हैं कुल छह पद हैं, उनमें से तीन पदों की व्याख्या हो गई दृष्ट स्मृतिभ्याम तक की, तो बाकी जो यथेतम अन्येवं च ये उत्तरार्ध है सूत्र का, इसे सूत्र शेष कहा जाएगा। इसकी व्याख्या अब भाष्कर भगवान करते हैं। सूत्र शेषम व्याचष्टे तेच इत्यादि से भाष्य में है, तेच अवरोहंतो यथेतम अन्येवं च अवरोहंती, तो अवरोहंतः ते का अर्थ है जो स्वर्ग से सानुषय आ रहे हैं इष्टादि कर्मों का फल भोग करके पृथ्वी लोक पर, उनको ते शब्द से ग्रहण करना है। अवरोहंतः ते इष्टादि कर्मों का स्वर्ग में फल भोगने के बाद पृथ्वी लोक पर अवरोहण करने वाले देव, शरीर को छोड़ करके पृथ्वी लोक पर आने वाले जीव, ये अवरोहण कर रहे हैं। तो कैसे आएंगे, तो कहते हैं यथेतम अन्येवं च अवरोहंती, तो यथेतम याने इण गतो धातु से इतम बना, इतम का अर्थ है गतम और यथा का अर्थ है जैसे गए थे, यानी जिस मार्ग से गए थे उस मार्ग से भी, और सर्वथा वैसा का वैसा मार्ग नहीं है। अन्येवं च कुछ उसमें से पड़ाव नहीं भी पड़ते हैं और कुछ नए पड़ाव भी होते हैं आने वाले रास्ते में। जाने वाले रास्ते में जितने पड़ाव थे उनमें से कुछ पड़ाव आते समय पड़ जाते हैं और कुछ नए नए पड़ावों से भी होकर के स्वर्गावरोही जीव पृथ्वी से, स्वर्ग से पृथ्वी पर आते हैं। ये यहाँ पर यथेतम अन्येवं च से कहा जा रहा है, इसलिए कहते हैं तेच अवरोहंतो यथेतम अन्येवं च अवरोहंती। तो सूत्रस्थ यथेतम का अर्थ करते हैं यथेतम इति यथागतम इत्यर्थ, यथेतम का अर्थ है यथागतम, यानी जिन पर्वों से गए थे उन पर्वों से भी आते हैं, और अन एवं च का अर्थ करते हैं अन एवं इति तद विपर्येण इत्यर्थ। और जाते समय जो पर्व नहीं पड़े थे ऐसे नए नए पर्वों से भी होकर के आते हैं, इसलिए अन एवं च। तो ये थे तम का ही अर्थ स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि धूमाकाशयोः पित्रियाणे अध्वनि उपात्तयोः अवरोहे संकीर्तनात् यथेतम् शब्दाच्च यथागतम् इति प्रतीयते। कहते हैं कि इष्टादि कर्मों का फल भोगने के लिए यजमान शरीर छोड़ करके जब स्वर्गारोहण करता है, स्वर्ग में जाता है, तो स्वर्ग में जाने के लिए जो मार्ग बताया है वो है धूमादि मार्ग, धूमयान जिसे कहा जाता है। उसमें एक पर्व बताया धूम भी और आकाश भी। तो जब इष्टादि कर्मों का फल पूरा होता है स्वर्ग में, फिर पृथ्वीलोक में आना होता है, तो उस समय आते समय भी धूम और आकाश रूप पर्व का कथन हुआ है वहां पर। तो ये दोनों पर्व जाते समय भी पड़ा और आते समय भी हुए, इसलिए यथाइतम कहा जा रहा है। और सूत्र में भी श्रुति में भी स्वर्ग से अवरोहण करने के लिए जो मार्ग बताया गया है वहां पर यथेतम इस शब्द का प्रयोग किया गया है। तस्मिन् यावत् संपातम् उषित्वा अथ एतम् एव अध्वानम् पुनर् निवर्तन्ते यथेतम्। यहाँ पर यथेतम ये शब्द प्रयोग है ना, इस यथेतम शब्द का प्रयोग श्रुति में होने से और जाने वाले मार्ग में कहे गए धूम और आकाश रूपी पर्वों का आने वाले मार्ग में भी पर्व के रूप में कथन होने से यथेतम अवरोहन्ति, ऐसा भगवान सूत्रकार कह रहे हैं। ये भाष्य में भाष्कर ने कहा कि धूमाकाशयोः पित्रियाणे अध्वनि उपात्तयोः, पित्रियान अध्व है स्वर्ग आरोहण करते समय, स्वर्ग जाते समय का मार्ग, पित्रियान मार्ग कहलाता है, धूमयान मार्ग कहलाता है, दक्षिणायन मार्ग भी कहलाता है। ये सब पर्यायवाचक है, पित्रियान, धूमयान, दक्षिणायन, दक्षिण मार्ग, और उसमें उपात्त मार्ग पर्व के रूप में जो धूम और आकाश है उनका अवरोहे संकीर्तनात्, अवरोहन में भी संकीर्तन हुआ, कथन हुआ, वो यथेतम के बाद में आता है आकाशम आकाशात वायु वायुर्भूत्वा धूमो भवति। तो यथेतम के बाद सीधा आकाश आया और आकाश से सीधा धूम में ना करके वायु और वायु के पश्चात धूम। तो आकाश और धूम इन दोनों पर्वों का अवरोहण में भी कथन हो रहा, आरोहण में भी कथन था, अवरोहण में भी कथन है, इसलिए यथेतम। तो संकीर्तनात् और यथेतम शब्दाच्च यथागतम इति प्रतीयते, यानी जैसे गया ऐसे आता है। और सर्वथा वैसा ही मार्ग होगा ऐसा नहीं, इसलिए अन्येवंच जो सूत्रकार ने कहा है उसका स्पष्टीकरण करते हुए कह रहे हैं भाष्कर भगवान कि रात्र्यादि असंकीर्तनात् अभ्रादि उपसंख्यानाच्च विपर्ययो अपि प्रतीयते। अन्यवंच से बताया गया जो विपर्य है उसकी भी प्रतीति हो रही है। क्यों? तो कहते हैं पितृयान मार्ग में स्वर्गारोहण के लिए कहे गए जो रात्र्यादि पर्व है उनका अवरोहण में कथन नहीं है, इसलिए। और जो धूमयान मार्ग में पितृयान मार्ग में नहीं कहे हैं ऐसे नए नए वायवादी पर्वों का भी अवरोहण में कथन होने से सूत्र में भगवान वेद व्यास जी ने अन एवं शब्द का प्रयोग करके आरोहण के लिए बताया गया जो मार्ग है उसका विपर्य भी बताया, विपर्य की भी प्रतीति हो रही है। इस अभिप्राय से कहते रात्र्यादि असंकीर्तनात्, यानी आरोहण में धूमादि मार्ग में उक्त रात्र्यादि का अवरोहण में कथन न होने से रात्र्यादि असंकीर्तनात्। और अभ्रादि उपसंख्यानात्, अभ्र आदि शब्द से धूम आदि सब लेना, क्या नाम हो मेघ आदि को लेना, इनका उपसंख्यान यानी कथन होने से भी अन्येवत्व प्रतीत हो रहा, अन्येवत्व का मतलब विपर्य प्रतीत हो रहा है। थोड़ी टीका है, इसको देखिए। अवरोह मार्गम इत्थम श्रूयते, श्रुति में चार मार्ग सुनाई सुने जाते हैं। एक तो जाने के लिए प्रसिद्ध उत्तरायण मार्ग, दक्षिणायन मार्ग उत्तरा, और तीसरा जायस्वमृयस्व मार्ग, ये तीन जाने के लिए है, और एक चौथा है अवरोहण के लिए। तो अवरोहण के लिए और जाने वाला मार्ग भी, और ये चारों मार्ग पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में बताया गया, अवरोहण वाला भी बताया है, जायस्व मृयस्व वाला भी बताया है। यतयो न च यतयो कतरेण ते, यानी वे जायस्व मृयस्व इस मार्ग में चले जाते ऐसा कहा गया है। इन दो मार्गों में से किसी मार्ग में मनुष्य शरीर को छोड़ करके जो नहीं जा सकते वे तीसरे मार्ग से जाते हैं, इसलिए जाने के लिए तीन मार्ग और स्वर्ग से अवरोहण करने के लिए एक मार्ग। और ब्रह्मलोक से अवरोहण तो इस कल्प में होता ही नहीं है, कल्पांतर में होना है प्रतीक उपासकों का, तो वो तो प्रकृति में विलीन है, तो उसे प्रकट होना है, उसके लिए फिर मार्ग की जरूरत नहीं। इसलिए इसी कल्प में ऊपर चढ़ करके नीचे आना है जिन जीवों को, उनको अवरोहण का मार्ग अपेक्षित है, ऊपर चढ़ करके फिर नीचे आ जाते हैं। ऐसे हैं देवता बनने के बाद फिर मनुष्य या कीट पतंग बनने वाले, उन्हें अवरोही जीव कहा जाता है, नीचे आने वाले ऊपर चढ़ करके देवता बने फिर पृथ्वी लोक के प्राणी बन रहे हैं। उस अवरोहण के लिए एक मार्ग बताया गया पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में ही, अवरोहण मार्ग उसे कहा जाता है। वो कह रहे हैं टीकाकार कि अवरोह मार्ग इत्थं श्रूयते, स्वर्ग से अवरोहण करने के लिए श्रुति ने बताया हुआ यह मार्ग है। तस्मिन् यावत् संपातम् उषित्वा अथ एतम् एव अध्वानं पुनर्निवर्तन्ते यथेतम् आकाशम् आकाशाद् वायुम् वायुर्भूत्वा धूमो भवति धूमो भूत्वा अभ्रम भवति अभ्रम भूत्वा मेघो भवति मेघो भूत्वा प्रवर्षति त इह ब्रीहि यवा ओषधि वनस्पतय तीलमासा इति जायन्ते अतो वे खलु दुर् निष्प्रपतरम् यो यो हि अन्नम अत्ति यो रेतः सिंचति तद्भूय एव भवति तद् य इह रमणीय चरणा रमणीयाम् योनिम् आपद्यन्ते इति। ये है अवरोहण का मार्ग। कहा गया कि तस्मिन् यावत् संपातम् उषित्वा, तस्मिन् यानि इष्टादि कर्मों का फल भोगने के लिए प्राप्त जो लोक है वो है स्वर्ग लोक, उसे तस्मिन् शब्द से लेना, चंद्रमसी चंद्रमा भी कहा जाता है। और वहाँ जब तक संपात रहता है, संपात का अर्थ है देवता शरीर का प्रारब्ध, यजमान शरीर से किए गए इष्टादि कर्म जो यजमान शरीर छोड़ते समय फलोन्मुख हुए हैं वही देवता शरीर का प्रारब्ध बनेगा, वो है संपात शब्द का अर्थ। मनुष्य शरीर छोड़ा, देवता शरीर धारण किया, तो मनुष्य शरीर छोड़ते समय देवता शरीर धारण करने से पहले जिन कर्मों को वृत्ति लाभ हुआ था वे कर्म फलोन्मुख हुए, संपात कहलाते हैं, और उनसे अतिरिक्त कर्म कहलाते हैं अनुसय। तो संपात है जो स्वर्ग में भोगे जाने वाले कर्म हैं, वो जब तक है तब तक स्वर्ग में उषित्वा, तस्मिन् उषित्वा यानि वहाँ निवास करके रहते हैं। और सुख के दिन कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता, सालों जो है क्षणों के तरह बीत जाते हैं। और जब पता चल जाता है कि अब यहाँ से जाना है, तो कहते हैं कि उनके शरीरों का पानी पानी हो जाता है। जैसे ही संदेश मिला उससे इष्ट जो स्वर्ग था उसके वियोग से, भावी वियोग से जनित जो संताप है, जैसे अर्जुन के कहते हैं ना, गांडीवम संस्रते हस्ता त्वक्चैव परिदह्यते, अर्जुन को हो रहा था पाप, त्वचा जल रही थी, कब मार्गशीर्ष मास में बहुत ठंडी पड़ती है कुरुक्षेत्र में, हरिद्वार की तरह ही, और ठंडी में अर्जुन की त्वचा में जलन हो रही है। क्यों हो रही है? तो देख रहा है कि युद्ध होगा, भीष्मादि मेरे इष्ट हैं, वो मारे जाएंगे युद्ध में, तो ये इष्ट पदार्थों का भावी होने वाला जो वियोग, उससे जो संताप हो रहा है वो शोक है, उस संताप से त्वचा जल रही थी, जैसे अग्नि में खड़ा हो, शोकाग्नि में ही खड़ा है अर्जुन। तो ऐसे जो है उनको जैसे ही पता चल जाता है कि अब वो संपात समाप्त तो हो गया, फिर दुखालय जो मृत्यु लोक है उसमें जाना है, तो बेचारे बड़े दुखी हो जाते हैं। तो कहते हैं तस्मिन् यावत् संपातम् उषित्वा, फिर क्या होता है? कहते अथ एतम् एव अध्वानम् पुनर्निवर्तन्ते, कहते इसी मार्ग में फिर वापस आ जाते हैं। कौन से मार्ग में? कहते ये थे तम, यानी जिस मार्ग से गए थे उसी मार्ग में वापस आ जाते हैं। फिर तो वही मार्ग बताते समय आकाश बता रहे हैं ये थे तम को। तो कहते हैं आकाशम, यानी आकाशम अभिसंपद्यन्ते, ऐसा लगाना, जैसे ही संपात पूरा हो जाता है और उनको सूचना मिल जाती है तो देवता शरीर छूट जाता है और वे आकाश भावापन्न हो जाते हैं, आकाश से संश्लिष्ट हो जाते हैं। आकाश पर्व में आ जाते हैं। फिर वहाँ से आकाशाद वायु यानी अभिसंपद्यंत ऐसा लगाना, वायु से संश्लिष्ट होते हैं। फिर वायुर्भूत्व यानी वायु से संश्लिष्ट होकर के सीधा वायु ही नहीं बनते, वायु से संश्लिष्ट होते हैं। और फिर धूमो भवति का मतलब धूम से संश्लिष्ट होता है। ये सब पर्व आने वाले मार्ग में मार्ग कथन हो रहा। तो फिर धूम से क्या होता है, धूमो भूत्वा अभ्रम भवति। तो धूम बनने के बाद में फिर अभ्र से संश्लिष्ट होता है। अभरणात अभ्रम यानी पहले बाष्प पानी का हुआ, पानी उबल जाता है तो बाष्प बन जाता है कि नहीं, तो इतना शोक हुआ कि पहले पानी पानी हुए और उबलता हुआ पानी बन गए, तो उससे जो है अभ्र बन गए एक प्रकार से वायु, और वायु से धूम धुआं जैसा बन गए। और फिर जो है अभ्रम का मतलब वो धुआं इकट्ठा हो जाता है, अभ्र यानी बाष्प रूपी जो जल है उसकी एकीभूत अवस्था को अभ्र कहा जाता है। फिर वो गर्म होता है जब तक, तब तक तो बाष्प ऊपर उठता रहता है, और जैसे ही उसकी गर्माहट कम हो जाती है, स्वाभाविक शीतलता आने लगती है, तो घनीभूत हो जाता है। उसकी जो घनीभूत अवस्था है बाष्प की, उसे अभ्र कहा जाता है, वो अभ्र बन जाता है। फिर बरसने लायक हो जाता है तो मेघ, तो अभ्र से संश्लिष्ट होने के बाद मेघो भवति, बरसने लायक बादल बन जाता है। और फिर बादल से वृष्टि भावापन्न हो जाता है, वर्षा के माध्यम से पृथ्वी पर आ जाता है, उसमें संश्लिष्ट होता है। और वहां से पृथ्वी पर गिर गया उतनी ऊंचाई से वर्षा के साथ, तो फिर अन्न होता है। तो ये कह रहे हैं कि मेघो भूत्वा प्रवर्षति, और फिर त य इह गृही यवा ओषधि वनस्पतय तीलमासा इति जायन्ते। तो यहाँ अन्नत्वेन रूपेण प्रसिद्धि है जिनकी, ऐसे धान या जौ, धान है गेहूं का वो जो पूर्व क्या चावल की पूर्व अवस्था, और यव है जौ, और बाकी और सब भी अन्न जो औषधि वनस्पति इत्यादि लिखा है, उनमें से किसी न किसी से उसका संश्लेष हो जाता है। जो देवता सा स्वर्ग में उसकी ये स्थिति हो रही है, ऐसा ऐसा बनना पड़ रहा। तो व्रही यवा औषधि वनस्पतय तिलमाशाः जायन्ते, या तो तिल या तो उरद आदि के साथ वो संश्लिष्ट होकर के प्रकट होता है। और फिर अन्न भाव को जैसे ही प्राप्त हुआ तो कहते हैं अतो वे खलु दुर निष्प्रपतरम, एक त का लोप हुआ, दुर निष्प्रपततरम ऐसा है, तरप प्रत्यय है। तो अतः का अर्थ है अस्मात् अन्न भावात्, दुर निष्प्रपततरम का अर्थ होता है निकलना बड़ा कठिन हो जाता है। अन्न भाव से सीधा फिर अपना अनुशय फल भोगने के लिए, अनुशय का फल भोगने के लिए, कर्म का फल भोगने के लिए, मृत्यु लोक की जिस योनि में उसे जाना है उसी योनि के माता पिता से संश्लेष उस अन्न का होना बड़ा कठिन हो जाता है संयोग। कई बार जिस धान के साथ या जौ के साथ या गेहूं के साथ या तुअर के साथ मूंग के साथ स्वर्गारोही जीव का संश्लेष हुआ, हो सकता है कि किसान के खलियान में ही वो छूट जाए, उसे बनना है मनुष्य, खलियान में छूटा तो फिर किसी मनुष्य के पेट में या कोई कबूतर फबूतर खा ले, और फिर या गाय फाय खा ले तो गाय के गोबर के साथ फिर कहीं गोबर से निकल जाए, फिर वो बहता हुआ समुद्र में चला जाए, उसे मछली इत्यादि खा ले, तो अन्न भाव से निकलना फिर बड़ा कठिन हो जाता है। ये श्रुति कहती है जो देवता था वो अन्न से पृथ्वी लोक में आकर के संश्लिष्ट हुआ, अन्न बनने तक तो ठीक रहता है, जल्दी जल्दी हो जाता, लेकिन अन्न भाव से फिर उसे वो योनि प्राप्त होना अपने कर्म का फल भोगने के लिए बहुत ही कठिनाई है। अतो खलु वही दुर्निष्प प्रपततरम, और कभी मान लो ईश्वर के अनुग्रह से हो जाए संश्लेष, तो ये कह रहे हैं कि यो यो ही अन्नम अत्ति यो रेतः सिंचति तद भूय एव भवति, तो पिता के शरीर से उसका संश्लेष हो जाए जिसके यहाँ जन्म लेना है अपना कर्म का फल भोगने के लिए, भावी शरीर का जो पिता है वही उस अन्न से संश्लिष्ट, अभी तक जो देवता शरीर में जीव था उस जीव का संश्लेष जिस अन्न के साथ है उस अन्न को खा ले पिता रूपी पुरुष रूपी चतुर्थ अग्नि से उसका संश्लेष हो जाए, फिर वहाँ जाकर के पाचन क्रिया के माध्यम से उसके सप्तम धातु के साथ संश्लेष होकर के पंचम अग्नि में उसका फिर संसर्ग हो, तो ये बड़ा कठिन हो जाता है, जैसा तैसा हो जाए तब क्या होता है, कहते हैं तद यह रमणीय चरणा, तो जो यजमान शरीर छोड़ते समय इष्टादि कर्मों का फल भोगने के लिए तो स्वर्ग गए, वो तो देवता शरीर का प्रारब्ध बना, और जो संचित है देवता योनि में रहते समय का वो कहाँ किया था, यही मनुष्य शरीर में किसी न किसी जन्म में, वह यदि रमणीय है पुण्य कर्म है अनुस है पुण्य कर्मात्मक, तो रमणीयाम योनिम आपद्येरन आपद्यन्ते, योनीय जो मृत्यु लोक में रमणीय योनि है वेदाधिकारी योनि रमणीय योनि मानी जाती है त्रैवर्णिक, उसके यहाँ वो संश्लेष उसका माता पिता के साथ हो करके मनुष्य योनि प्राप्त कर लेता है, और यदि नहीं नहीं नहीं फिर यहीं पर जैसे कुत्ता आदि ने खा लिया तो उससे जो है फिर वो कुत्ते का जो मल मूत्र आदि होगा उसका अन्न भाव बनेगा, कहने खाद आदि बन करके पृथ्वी में संश्लेष होगा, फिर वो माता पिता कभी खाने वाले हैं जिस शरीर में क्या माता उसके भावी माता पिता जो अन्न खाने वाले हैं उस अन्न नहीं नहीं वर्षा आदि में नहीं, ऐसे खेत में जाकर के कुत्ता आदि जो है उल्टी करेगा या कुछ करेगा उसका खाद बनेगा, फिर उसको जो है वो अन्न हाँ खाद के रूप में उससे संश्लिष्ट होकर के फिर जो है वो उस अन्न भाव में आएगा, फिर से अन्न भाव से यहीं पर घूमता हुआ किसी न किसी रूप में अन्न से संश्लेष होगा, स्वर्ग में नहीं जाएगा। कभी जैसे जल से संश्लिष्ट होकर के समुद्र में बह गया तो फिर बाष्प बन करके ऊपर चला जाएगा, फिर अभ्र बनेगा, फिर मेघ बनेगा, ये तो होगा, इतना तो होगा, यानी अन्न भाव बनने से पहले वृष्टि से संपन्न था उसी समय ऐसा हुआ। हाँ, तो फिर जो है उसको यदि पुण्य कर्मा है, पहले वाला पुण्य कर्म था, तो त्रैवर्णिक योनि प्राप्त हो जाती है। ये मार्ग है अवरोहण का मार्ग। इति इत्थम अवरोह मार्ग श्रूयते, ऐसा अनुभव करना, ठीक है ना। आगे हैं, धूमादि अध्वना यथेतम यानि यथागतम। तो जैसे दक्षिणायन मार्ग से गया था, धूमादि अध्वना यानी दक्षिणायन मार्ग से, श्रुतिस्थ यथेतम पद का अर्थ कर रहे हैं कि धूमादि मार्ग से जैसे स्वर्ग में गया था, यथेतम का अर्थ कर दिया यथागतम, तथा एतम अध्वानम, इसी धूमादि मार्ग को प्राप्त करता है, का मतलब उनमें से कुछ पर्वों को प्राप्त कर लेता है। वो पर्व है आकाश और धूम। तो एतम अध्वानम पुनर आयान्ति इति उक्त्वा धूमादि रूप पितृ मार्ग स्थ रात्र्यादिकम नोक्तम। तो ये तो कहा कि इसी मार्ग में आता है, गए हुए मार्ग में, लेकिन जो जाने के लिए बताया गया धूमादि रूप पितृ मार्ग है, पितृयान, वहाँ बताए गए जो रात्रि आदि पर्व हैं उनका कथन तो अवरोहण मार्ग में नहीं हुआ, इसलिए रात्रि अधिकम नोक्तम और अधिकम च अभ्राधिकम उक्तम, और पितृयान मार्ग में अभ्राधि का कथन नहीं है मार्ग के पर्व के रूप में, यहाँ पर अवरोहण मार्ग में इनको कहा गया है, इसलिए क्या होगा कि अधिकम च अभ्राधिकम उक्तम इति मत्वा सूत्रकृता उक्तम यथेतम अन एवं च इति, ऐसा मान करके भगवान वेद व्यास जी ने सूत्र में यथेतम अन एवं च यह उत्तरार्ध लिखा है। आने वाले ऐसे आते हैं। अब ये जो आने वाला मार्ग है, मार्ग को बताने वाला श्रुति वाक्य, और मुख्य रूप से तो चल रहा है उत्क्रमण, अभी तो उत्क्रमण की स्थिति चल रही है। ये बताया कि पहले अधिकरण में तो बताया है कि संश्लिष्ट होकर के जाते हैं भूत सूक्ष्मों से, फिर अब वहां से आएंगे तो कैसे आते हैं, तो सानू से आते हैं, ये बताया। तो आने के लिए फिर मार्ग अवरोहण का मार्ग बताया। तो इस अवरोहण के मार्ग में जो वाक्य शेष हैं आए हुए, उनका पूरा पूरा अर्थ स्पष्ट आगे किया जाएगा। इसलिए कहते हैं कि अवशिष्ट श्रुत्यर्थो अग्रे स्फुटि भविष्यति। अवशिष्ट श्रुत्यर्थ है वैसे यह रमणीय चरणा, यह कपूय चरणा, इसमें बताए गए जो चरण है, तो चरण शब्द का क्या अर्थ है, तो कहते ये यहीं पर हमें स्पष्ट करने की जरूरत नहीं, स्वयं भगवान वेद व्यास जी सूत्रों से ही यह रमणीय चरणा, यह कपूय चरणा इत्यादि श्रुत्यर्थ को स्पष्ट करेंगे। वो है अवशिष्ट श्रुत्यर्थ। तो अवशिष्ट श्रुत्यर्थो अग्रे स्फुटि भविष्यति, यानी स्पष्ट होगा। अग्रे का अर्थ है आगे वाले सूत्रों में। तो आने अभी तो इस अधिकरण के चार सूत्रों में से एक सूत्र का भाष्य का विचार पूरा हुआ, अभी तीन सूत्र बाकी हैं। तो इन तीन सूत्रों में अवरोहण मार्गस्थ जो यह रमणीय चरणा, यह कपूय चरणा वाक्य शेष है, इन वाक्य शेषों का अर्थ स्पष्ट होगा। और ये जो कहा गया प्रथम सूत्र में सिद्धांति की प्रतिज्ञा में कृतात्यये अनुसयवान, तो स्वर्ग से अवरोहण करने वाले सानुसय अवरोहण करते हैं। तो कहा आपको किस प्रमाण से निश्चित हुआ कि स्वर्ग से आने वाले अनुसय से युक्त होकर के अवरोहण करते हैं? तो कहा कि दृष्ट, और दृष्ट का अर्थ है श्रुति और स्मृति प्रमाण से, श्रुति प्रमाण और स्मृति प्रमाण से अवगत हुआ। कहा कौन सी श्रुति है जो अनुसय सद्भाव बताती है? तो श्रुति बताई यह रमणीय चरणा, यह कपूय चरणा। यह श्रुति अनुसय सद्भाव प्रतिपादक प्रमाण के रूप में बताई गई। लेकिन जिन लोगों के दृष्टि में अनुसय पदार्थ भिन्न है, चरण पदार्थ भिन्न है, चरण शब्द का अर्थ अनुसय नहीं है, वह श्रुति यह इह रमणीय चरणा में प्रयुक्त जो चरण शब्द है, इसके अर्थ से पृथ्वी लोक की योनि की प्राप्ति बताएगी। यदि रमणीय चरण है तो रमणीय योनि की प्राप्ति होगी, और कपूय चरण यानी प्रतिषिद्ध चरण है, रमणीय चरण है, शास्त्र विहित चरण है, तो उससे पुण्य योनि और त्रैवर्णिका योनि की प्राप्ति। और यदि कपूय यानी शास्त्र निषिद्ध चरण है तो निकृष्ट योनि की प्राप्ति। तो ये श्रुति अनुसय से योनि की प्राप्ति नहीं बता रही है, चरण से अनुसय की प्राप्ति बता रही है। इसलिए दृष्ट शब्द से पूर्व सूत्र में श्रुति ली गई, और वो किसके लिए? अनुसय सद्भाव बताने के लिए। एक भववादी यहां पर पकड़ रहे हैं, तो कहते हैं कि अनुसय तो रहता ही नहीं है, अनुसय प्रतिपादक श्रुति है नहीं, जो श्रुति बताई वो चरण से योनि की प्राप्ति बता रही है, और चरण शब्द का अर्थ उनके अनुसार अनुसय नहीं है, अभुक्त फल कर्म नहीं है, अपितु शील है। शील शब्द का और चरण शब्द का समान अर्थ है, चरण आचरण शील, और अनुसय अलग है। अनुसय अंगी है, चरण अंग है, अलग अलग है, शेष शेषी भाव है इनमें। ऐसा मानने वाले ये इह रमणीय चरणा रमणीयाम यौनिम आपद्यन्ते, और ये इह कपूय चरणा ते ओ कपूयाम यौनिम आपद्यन्ते, ये जो श्रुति है इसके आधार पर इसे आप अनुसय सद्भाव प्रतिपादक श्रुति प्रमाण के रूप से नहीं रख सकते, ऐसा आक्षेप कर रहे हैं। जो प्रथम सूत्रार्थ बताया गया था और सानुसय आते हैं करके, तो सानुसय आने के लिए फिर अनुसय सद्भाव दिखाना पड़ेगा ना किसी प्रमाण से, वो प्रमाण जो बताया गया उससे अनुसय सद्भाव सिद्ध नहीं होता, इस प्रकार का आक्षेप करके समाधान द्वितीय सूत्र में किया जा रहा है। द्वितीय तृतीय और चतुर्थ सूत्र इसी के लिए है। इसलिए द्वितीय सूत्र का अवतरण लिखते हुए टीकाकार कह रहे हैं कि संप्रति श्रुतिस्थ चरण शब्दम आक्षेप पूर्वकम सूत्रकृत व्याचष्टे। संप्रति यानी प्रथम सूत्र से इस अधिकरण के सिद्धांत को बताने के बाद द्वितीय तृतीय चतुर्थ इन सूत्रों से भगवान वेद व्यास जी यह रमणीय चरणा यह कपूय चरणा इत्यादि श्रुतिस्थ चरण पदार्थ का व्याख्यान करते हैं, चरण पद का व्याख्यान करते हैं। चरण पदार्थ पर सिद्धांति ने जो चरण पदार्थ बताया गया उस पर आक्षेप पूर्व पक्षी के मुख से करके निराकरण किया जा रहा है, ये व्याख्यान होगा। तो सूत्र का उच्चारण किया जाए, चरणादिति चेत नोपलक्षणार्थेति कार्ष्णाजीनिहि चरणादिति चेत नोपलक्षणार्थेति कार्ष्णाजीनि। तो चरणात् इति चेत न उपलक्षणार्था इति कार्ष्णाजीनि, ये पांच पद हैं, सात पद हैं, पांच सात पद। चरणात् इति चेत तीन, न चार, उपलक्षणार्था पांच, इति छः, कार्ष्णाजीनि सात। तो इति चेत तक तो आक्षेप है, न उपलक्षणार्था इति कार्ष्णाजीनि ये समाधान भाष्य है, आक्षेप का परिहार है। तो पहले आक्षेप करते हुए पूर्व पक्षी कहते हैं कि अनुसय सद्भाव बताने के लिए आपने जो श्रुति बताई यह रमणीय चरणा इत्यादि, वह स्वर्ग से अवरोहण करने वाले जीवों का अनुसय विद्यमान है ये नहीं बता सकती। वो तो इतना मात्र बता रही है कि रमणीय शील यदि है, चरण शब्द का अर्थ है शील, तो स्वर्ग में गए हुए व्यक्ति का यदि रमणीय शील है यानी शास्त्रविहित शील है, स्वभाव है, तो उन्हें रमणीय योनि की, वेदाधिकारी योनि की प्राप्ति होती है। यदि कपूय चरण यानि शास्त्र प्रतिषिद्ध शील है तो उन्हें प्राप्त होता है प्रतिषिद्ध शरीर ही, जो निकृष्ट शरीर है वो प्राप्त होता है। तो यह श्रुति तो चरण से पृथ्वीलोक के शरीर की प्राप्ति बता रही है, न कि अनुसय से। तो चरणात् यानी चरणात् पृथ्वीलोकस्थ योनि प्राप्तिम श्रुत्या उच्यते, ऐसे लगाना। ये यह रमणीय चरणा ते रमणीयाम योनिम आपद्यन्ते, यह श्रुति चरण शब्दित शील से पृथ्वीलोक की योनि की प्राप्ति बता रही है, पृथ्वीलोक पर जन्म बता रही है। और सर्वम वाक्यम सावधारणम भवति के अनुसार एवकार को ले लीजिए और उसको चरणात के साथ लगा दीजिए, तो चरणात एव का अर्थ निकलेगा चरण से ही, मतलब शील से ही। क्या होता है, शील से ही पृथ्वीलोक की योनि की प्राप्ति होती है। और एवकार का व्यावर्त्य होगा अनुसयात्न, इस श्रुति से अनुसय से पृथ्वीलोक के योनि की प्राप्ति सिद्ध नहीं हो रही है, चरण पदार्थ से पृथ्वीलोक के योनि की प्राप्ति सिद्ध हो रही है। इसलिए इस श्रुति को अनुसय सद्भाव प्रतिपादक प्रमाण के रूप से आप नहीं बता सकते, ये आक्षेपकर्ता का अभिप्राय हुआ। तो इसलिए स्वर्गारोही जीव सानुषय आते हैं ये इस श्रुति से सिद्ध नहीं होगा, ये पूर्व पक्ष का प्रश्न हुआ, आक्षेप हुआ। तो वेद व्यास जी कार्ष्णाजिनी आचार्य ने जो समाधान इस आक्षेप का दिया वो समाधान कार्ष्णाजिनी आचार्य के मत को बता करके बता रहे हैं, पहले उनको भी आदर दे रहे हैं। तो पूर्व पक्ष के इस आक्षेप का कार्ष्णाजिनी आचार्य ने जो उत्तर दिया वो दे रहे हैं, क्योंकि कार्ष्णाजिनी आचार्य भी अनुशय सद्भाव का प्रतिपादन करने के लिए यह इह कपू यह चरणा इत्यादि श्रुति को प्रमाण मानता है। यह इह कपू यह चरणा और यह इह रमणीय चरणा, ये जो श्रुति है ये अनुशय सद्भाव प्रतिपादक प्रमाण है, ऐसा जैसे वेद व्यास जी मान रहे हैं दृष्ट श्रुति भ्याम में, ऐसे कार्ष्णाजिनी आचार्य को का भी यही मानना है कि कार्ष्णाजिनी आचार्य भी कह रहे हैं कि अनुशय सद्भाव प्रतिपादक यह रमणीय चरणा श्रुति है, और वह चरण मात्र से नहीं अपितु अनुशय से यानी अभुक्त फल अवशिष्ट कर्म से, अनुशय है अभुक्त फल अवशिष्ट कर्म, और उसी से पृथ्वीलोक के यौनि की प्राप्ति होती है, ऐसा यह रमणीय चरणा श्रुति बता रही है। ये कार्ष्णाजिनी आचार्य का भी मानना है। तो कहा भी इस अभिप्राय से कार्ष्णाजिनी आचार्य का मत बता रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि न, यानी पूर्व पक्षी जो दोष सिद्धांत में बता रहे हैं वह दोष कार्ष्णाजिनी आचार्य कहते हैं नहीं है। पूर्व पक्षी ने क्या दोष बताया कि यह रमणीय चरणा इस श्रुति से अनुशय सद्भाव सिद्ध नहीं होता, ये तो चरण मात्र से ही पृथ्वीलोक के यौनि की प्राप्ति बता रही है न कि अनुशय से। ये जो कहा इसका उत्तर देते हुए कहा कि ये श्रुति ऐसा नहीं बता रही है, चरण मात्र से योनि की प्राप्ति न बता करके अनुशय से ही योनि की प्राप्ति बताएगी, ये न का अर्थ निकलेगा। कहा ऐसे क्यों, आपको कहा अनुशय का बोधक शब्द प्रयोग इस श्रुति में प्रतीत हो रहा है, कार्ष्णाजिनी आचार्य को पूर्व पक्षी ने पूछा, तो कार्ष्णाजिनी आचार्य कहते हैं कि आपके उपलक्षणार्था ये जो चरण श्रुति है वह उपलक्षणार्थ है, वो उपलक्षण है, उसका मुख्य अर्थ तो शील ही है। कार्ष्णाजिनी आचार्य चरण शब्द का अर्थ शील मानते हैं, इतने अंश में तो पूर्व पक्ष के साथ उनकी सम्मति है कि चरण शब्द का मुख्य अर्थ शक्यार्थ शील है सब। और लेकिन ये जो चरण शब्द है वह उपलक्षण विधया अनुशय को बताता है। हाँ, तो उपलक्षण कहते हैं स्वार्थ बोधकत्वे सति इतरार्थ बोधकत्वम उपलक्षणत्वम, तो चरण पद अपने अर्थ को भी बताएगा शील रूपी आचरण रूपी, रमणीय चरण है सदाचार, कपूय चरण है दुष्टाचार, तो ये चरण शब्द आचार को भी बताएगा अपना जो प्रसिद्ध अर्थ है, और उपलक्षण होने से कर्म को भी बताएगा जो शेष कर्म है उसको भी बताएगा, इसलिए उपलक्षणार्था यानी चरण श्रुति उपलक्षणार्था, चरण श्रुति अनुशय के उपलक्षण के लिए है, यानी उपलक्षण विधया लक्षणा से क्या कर रही है कि अनुशय को भी ये श्रुति बता रही है। इसलिए चरण श्रुति का लक्ष्यार्थ होगा अनुशय, वाच्यार्थ होगा शील। ऐसा इति यानी इस प्रकार का मानना आचार्य कार्ष्णाजिनी का है, कार्ष्णाजिनी ऐसा मानते हैं। इस सूत्र का अर्थ भाष्य में है अथापि इत्यादि से, इस पर चर्चा हम लोग फिर करेंगे।